राम सती स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज ये शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 3 जून सन 2000 साय लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण अब बोलो क्या बोलते जब ये जीव ईश्वर का अंश है तो माया के साथ क्यों मिलने की चाह हो गई? आप विचार करो क्यों आप बने हो आप खुद विचार करो तो परमात्मा का अंश माया में क्यों बने बताओ माया से क्यों मिल गया आप बताओ दूसरा कौन बताओ है? आप बताओ आप माया में क्यों बने बोलो जिस भाई ने लिखा है वो भाई बोले ये भैया क्यों फंस गए तुम खुद जानो क्यों फंस गए बताओ दूसरा कैसे बताओ है? ये दूसरे का प्रश्न नहीं है खुद का है खुद के ऊपर से बताओ दूसरा कैसे दूसरा क्या बताओ इसमें खुद ही बताओ दूसरा कैसे बताओ आप क्यों मंद गए बताओ ये कोई प्रश्न ढंग का नहीं है देखो अब ध्यान दो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सब जानते हैं कि शरीर नहीं रहेगा और सब जानते हैं कुटुंब नहीं रहेगा रुपये नहीं रहेंगे घर नहीं रहेगा ये चीजें नहीं रहेगी ऐसा जानते हो फिर क्यों पूछते बताओ नहीं जानते हो तो बताओ अब जानते नहीं बताओ क्यों बता दो अब जानते नहीं ऐसा कैसे जानते हो तो क्यों पूछे बताओ अरे माया ने बांध लिया हमको हम क्या करें माया कभी बांधती है आप माया को चाहते हो तो माया बांधती है आप नहीं चाहते हो माया बांधती नहीं मांस क्या भाव है? तो जानते ही नहीं, तो मांस मानता है वो। कोई भाव तो होगा तभी तो बिक्री है, तो मांस बनती है। बताओ कौन सा बढ़िया होता है, बता सकते हो? हर एक वस्तु में क्वालिटी होती है ना, कौन सा नमूना बढ़िया है, कौन सा घटिया है, बताओ। जिसको आप नहीं मान, आप कौन मानता है? आप मानते तो मांस मान गए, आप चाहते हो तो बनते हो। दुकान चलती है तो बिना पैसे कैसे काम चलता है? एक मेल भेजेगा है, काल देगा है, कह देगा है, काम का है, बताओ। भेजा बढ़िया होता है, कड़े बढ़िया होता है, पसी बढ़िया नहीं, कौन सा मौसम बढ़िया होता है? बढ़िया घटे भी होगा तो है तो सही, नहीं होता। सब वस्तुओं में होता है तो मौसम में होता ही होगा, बताओ कौन सा बढ़िया होता है? आप जब तक नहीं बन रहे तब आपको मानता कोई नहीं, आप जब उनको अच्छा मानते हो तो फंस जाते हो, तो आप खुद फंसते हो। क्यों फंसते हो? लोग अगर फंसते हो अनजान बने से, होश आ जाए तो ठीक हो जाओगे, तो ये फंसना अपना ही है। आप खुद जहां जहां फंसे, इसमें भी आप कई बातों में आप नए नए फंसे हुए हो, कोई किसी बस में, कोई किसी बस में, कोई किसी भोजन में सबकी एक रुचि होती, दो की भी एक रुचि हुई, कोई मिर्ची ज्यादा खाता है, कोई मिर्ची कम खाता है, कोई मिर्ची नहीं खाता है, अलग अलग क्यों होते हैं? रुचि ना बेचे जाति चौपट लगा ना पतो शाम, रुचि ना बेचे जाति होती है। आप फंसते हो तभी फंसते हो, आप कोई फंसा नहीं, किसी की ताकत है कोई कोई नहीं। आप भगवान में लग जाओ सब ठीक हो जाएगा। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे समो, हे मेरे स्वामी, कृपा करो नाथ। आपको भूलो नहीं, एक ही बात, आपको भूलो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हरे स्मृति सर्व विपद विमोचनम, सर्व विपद विमोचन, संपूर्ण विपत्तियों का नाश हो जाएगा, एक उपाय भगवान के शरण हो जाओ। सर्व परमान परिताम मा सोचा, तू चिंता मत कर, मैं सबसे मुक्त हूँ, भगवान के शरण हो जाओ। हृदय से भगवान के हे नाथ, हे नाथ पुकारो, हे नाथ, हे प्रभु, हे नाथ, हे सब काम ठीक, सब काम ठीक हो जाएगा, संदेह नहीं है, संदेह नहीं। वो कर देखो, भगवान के शरण होकर के देखो क्या होता है, सब ठीक। हम तो कहते सब ठीक हो रहा है, सब ठीक, जितने शरण हो जाओगे उतने ध्यान हो जाओगे, जितने अंश में होंगे उतने अंश में। नारायण नारायण नारायण, भगवान मेरे हैं। एक बात आप अगर मान लो कि मेरे भगवान है, ये सच्ची बात है, आपके भगवान के सिवाय कोई आपका है नहीं, अंतई तो ही तजेंगे पामर तून तेवे अभिते, मन पसते हो प्राणी अवसर बीते, सब छोड़ेगा भगवान छोड़ते नहीं, आपके साथ भगवान, भगवान के साथ आप, आपको नहीं छोड़ते। अपने अपने बालकों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजे, ये बात अपने बालकों को शुद्ध निर्मल अच्छे विद्या पढ़ाना चाहते हैं, अच्छा संग चाहते हैं, तो शुभ विद्यालय में भेजो। अच्छा जैसी मर्जी हो, अपने बच्चों को चलाओ। आप सूर्य उदय भेजेंगे, आप भेजेंगे ईसाइयों के, जिनमें हिंदी बोलने का भी बंद करेंगे, अरे हिंदी बोल जाए तो पैसा लगेंगे, उसे भेजेंगे आप अच्छी तरह सांगोपाल बिगाड़ने के लिए, अपने घर का नाश करने के लिए पैसा देकर नाश करते हो। हिंदी बोलते तो पैसा लगेगा, जुर्माना होगा, उसे भेजते हो आप, आपका सुधार कैसे होगा? छोड़ो ने चोटी लेकर छोड़ दिया है, बड़े बड़े आदमी चोटी थे, चोटी नहीं चोटी, चोटी धोती छोड़ दी सजा ले, फिर वहां ही भेजते हो आप, आपको तंग करेंगे, भेजते हो वही। बहुत कहानी है आपकी, पैसा आप लगा, उतने पैसे लगा करके अपना विद्यालय पढ़ाओ, अच्छी तरह से पढ़ाओ, रामायण गीता पढ़ाओ, बालकों को तो सुधार हो जाए, दो कल बंदों को सब सुधार हो जाए। बात तो ये है, अगर आपको उसे समझ करो, ये तो भाई बिगड़े और संसार जैसा है, चोटी प्राय लोगों के उड़ गई है, ब्राह्मणों में चोटी नहीं है, जिंदे हुए चोटी नहीं है, ऐसा देखा हमने, आप वैश्यों के बीच में जिंदे हुए चोटी नहीं है, शिकार सूत्र सदा अद्भुत न होते, फिर उन्हीं विद्यालय में जाते हैं, उन्हीं संघ में जाते हैं, वही ठीक समझते हो। मेरे मन में एक असर हुआ कि तू कहां तक विचार करेगा, ये खुद विचार करते ही नहीं, कहां तक चिंता करोगे, जब सब बिगड़ने में ही सब मर जाते, नाश होने में तेरे में ही जरूर सब जाते हैं, एक गर्भपात करती है, गर्भपात करने का ही सुविधा हो जाती है, अब यहाँ क्या कहा जाए, वो माँ है जो बालक को नाश कर दे, सर्पादी सर्पणी, पुत्रादी सर्पणी, पुत्र खाने वाली सर्पणी, पुत्र को खाए जाने वाली माँ देने वाली, ये माँ का लक्षण है, माँ हो को डाकट हो जाए, आपके घर का नाश हो वो आप काम कर रहे हो, कहना मानते हो नहीं, उल्टा मूर्ख बताते हैं, स्वामी जी को पता नहीं है, हमें पता ऐसा है कि आपकी दुर्दशा होगी, महान पाप होगा, महान पाप हम नहीं होगा, मैं शास्त्रों में अनुगा कहता हूँ, मैं घर की बात नहीं कहता हूँ, आप बताओ कौन से शास्त्र में लिखा जो आप करते हो, बताओ कौन सा धर्म शास्त्र है आपका जिसमें लिखा है भक्ति में बात करना चाहिए, बताओ बताओ खुली बात बताओ, शास्त्र देश दर्शन करते हुए छोड़ते नहीं, हमारी बात कौन सी ऐसी बेवाजबी है, मानते नहीं, ऐसे ही बच्चों को खराब खराब उसको बना दे, जो खराब शिक्षा होती है ये ईसाई बना जाते हैं। ईसाई बड़े ढंग से बनाते हैं, उसमें आप बड़ा राजी होते हो, कृपा करो कृपा नाथ ऐसा नाश मत करो, आप सूर्य से गुरु है ऐसा है, आप देखो सोचो समझो विचार करो, हमारा आग्रह नहीं है, हमारा सुझाव है कि जो अच्छे हो वो भेजो, अच्छे मार्ग पर तैयार हो, नहीं तो अच्छा विद्यालय बनाओ, पैसा अपना लगता ही है, भाई पैसा लगा नया विद्यालय बनाओ, अच्छे पढ़ने जैसे प्रबंध करो, पाप पर करो, परिवार नियोजन मत करो मत करो मत करो, बहुत नुकसान है बहुत नुकसान है, जाति नष्ट हो जाएगी, जाति नष्ट हो जाएगी आप, छोरी है अगर मैं तो क्या बात कर दू, छोरी के मैं थे बेहा को रहा बताओ, बिना छोरी के जन्म हुआ बताओ, बात चलती है बात चलती, आप मेरे सोरे आए, हम मेरे सोरे आए, कोई भी मनुष्य आया है, खास माँ है माँ माँ, तो उस माँ का दास कर दे, नौकरी में क्या होता है, चोर को सर चोर की माँ को मारते, चोर सर नहीं नहीं, तो माँ को मारते हो मार के हो, माँ की हत्या बड़ी भारी हत्या, एक कन्या की हत्या बहुत बड़ी भारी पाप की बात है, वो पाप करते हैं सीखते ही नहीं, ऐसा अन्याय करते हो पाप करते हो, क्या होगी वंश नष्ट हो जाएगा, वंश तेज कन्या को लड़की मामूली उसको मामूली मत समझो, माँ है वो माँ माँ मातृशक्ति है मातृ, उनते आप जन्मे और हम भी जन्मे, सब पुरुष स्त्रियां सभी कहा से आए, बिना स्वर्ग का आया कोई, बिना स्वर्ग आया बताओ कौन आया, मातृशक्ति का नाश करते हो, मानते नहीं हो, दशा क्या हो गई, संख्या बढ़ रही है बस, क्या दशा हो गई, उनका राज्य होगा पहली वजह क्या दशा हुई, फिर उधर ही जा रहे हो, पकड़ो कृपा नाथ कृपा करो, वंश का नाश मत करो, अब ठीक हो, भगवान को याद करो, भगवान को पुकारो, भगवान अपना है अपना, अपने सदा साथ रहने वाले शिवा ईश्वर के कौन है, ईश्वर सर्वभूता नाम निर्देश, सर्वशिष्टा ईश्वर सर्वभूता नाम निर्देश, सब कह रहे अपना सच्चा मित्र धर्म का साथी ईश्वर, ईश्वर सर्वाधार, सबका अपना है, सब अपना है, अपने ईश्वर को तो बुला दिया, कृपा करो कृपा नाथ ईश्वर भक्त बन जाओ, अपने आप को ईश्वर को समर्पण कर दो, निहाल हो जाओ, जितना जितना जो भगवान को अर्पण कर देता है उतना वो निहाल हो गया, पक्की बात है सच्ची बात है, करके देख लो, बड़ी दुर्दशा होगी, बड़ी दुर्दशा होगी, क्या मान लो होगी, प्रसार करो प्रसार करो इन लोगों में, तो बस जा कर सक, आपका वंश बस जाए, वंश बसेगा नहीं, अच्छे अच्छे धनी करण में जन्म पति कुंडली में जन्म कुंडली में लिखा है चार संतान हो गए, तीन ही हुए, क्यों एक को गिरा दिया, पता नहीं लोगों को गिरा दे, तीन चार संतान होना चाहिए, एक को गिरा दिया, अच्छे धनी आदमियों घर में बात है, क्या रोटी का घाटा है, काम काम क्या घाटा है, अकल के घाटे अकल का अकल था ये वाला निकल गया। कृपा करो कृपाना समझ करो। आप मानो तो अच्छी बात है, नहीं मानो तो नुकसान है बड़ा भारी। कृपा करो कृपाना। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे स्वामी भगवान सब ठीक सब काम ठीक हुआ। और प्रेम से दूसरों का उपकार करो हित करो ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूमि ते रता प्राणी मात्र के हित में रत हो जाओ। ये दिखता है उल्टा दिखता उल्टा अपना स्वाद सब चाहते है पर स्वाद सिद्ध नहीं होता। स्वाद त्यागते हैं उनको स्वाद सिद्ध होता है पक्की बात है एकदम। इन बातों का ध्यान अपना नाश मत करो कम से कम इतनी तो अगर गाड़ी से आई अपना नाश ही होते हो। भगवान ज्ञान दो उपकार करो सेवा करो सुख पहुंचाओ। मनुष्य पड़े में दो बात तो खास होनी ही चाहिए, एक भगवान को याद करना एक दिन दूंगी बड़ी बुढ़ाऊंगी गरीबों की सेवा करना। ये दो बात नहीं दो मनुष्य नहीं मैंने पूरा नहीं होना है। भगवान को याद करो दूसरों को उपकार करो निहाल हो जाओगे बड़ा फायदा होगा। जितने प्राणी है सब है जो दीन है दुखी है गरीब है अपाहिज है अरक्षित है निर्धन है रोटी कपड़ा मिलता नहीं है ऐसे सेवा करो साक्षात परमात्मा की है परमात्मा वहां मिलते हैं। गरीबों की सेवा में बड़े बूढ़ों की सेवा में महितों की सेवा में भगवान मिलते हैं। कृपा करो कृपा नाथ उत्साह रखो मन में हिम्मत न चलो हिम्मत बन साधो मुख सौ कहता राम हरिया हिम्मत सो हरिया धूख अच्छा था निरंतर जाओ भगवान में आनंद जाएगा। एक आदमी का भाग्य खुल जाता है भाग्य बड़ी उत्तम बात है बड़ी श्रेष्ठ बात है बड़ी उत्तम बात सच्चे हृदय से राम जी में लग जाओ और दूसरे का सामने आते ही उपकार करो। उपकार करने के लिए जाने की खोजने की जरूरत नहीं जहां सामने दीन दुखी गरीब अपाहिज अरक्षित बूढ़ा भजन के समय लगे हुए गरीब अरक्षित अंगहीन लग जाओ भगवान में ही और वो दर लगो तो फिर साथ ही आज्ञा के अनुसार ब्रह्म कर ब्याह कर लो। पर ब्याह करके दीन दुखियों को खिला कर खाना ये तेरे खाना नहीं भूंजते ते त्वम पापा ये पसंद आत्म करना जो अपने लिए बनाने खाते हैं वे पापी पाप का भक्षण करते पूरा पाप जाते पाप अपने लिए पकाते पाप का मधुपुरा में कही एक कथा आई है। एक ब्राह्मण वृद्ध पुष्कर में स्नान करके चला तो धोती थी गीली सुखाता था तुझे करके उठते थे पानी के, वो लगे प्रेत होते तीन चार प्रेत आए, वे ब्राह्मण की धोती के कड़का लगने से होश हुआ, वे कहने लगे हम पता लगा कि ये पूर्व है पश्चिम में होश ही। उन्हें शीघ्र पिधाना कर गाँव बताए अलग अलग, कोई कहता मैं पिधाना को पिधाना पिधाना को दिया, कोई देखा कि केवल भक्षा में भिक्षा को आवेगा पहले से आकर ढकी सुन धनवाद ही रखी, कोई शीघ्र जल्दी दिमाग हो जाए केवल रहता है डरा पड़े कुछ ऐसे पड़े प्रेत पड़ेगी एक विधानक था विधानक विधानक आधा ढक दिया बस कोई बगजू नहीं रहता सवाल हो जाते ऐसे मतलब नाम बताए तो प्रेत बना गए प्रेत भूत प्रेत प्रेता भूत ग्रह सारी जनता वो सरदा। उस ब्राह्मण ने पूछा तुम क्यों ऐसे क्या है बाप के ऐसा कहो कि आयुष तुम्हारे धोती के छाटे लगने से पता लगा कि पूर्व है कि पश्चिम है होश है बताइए कुछ ज्ञान हुआ कि अविश्वास तो स्वार्थ ही स्वार्थ में पड़े हुए प्रेत बनेंगे पिशाच बनेंगे ब्रह्म राक्षस बनेंगे। विश्वास की कृपा करो सेवा करो इन दुखों की सेवा करो। शेर जी बताते थे शेर जी कह रहे जैसे गौशाला है ऐसे जीनों का ही गरीबों को इकट्ठा किया जाए तो वहां पर गए थे ना रोहतक में गए थे शरणानंद जी ने एक मासूम को देता है गऊ अलग छोड़ी है दूध पीने के लिए और सब प्रबंध अच्छे से बैठेगा सोनेगा जगरेगा बूढ़े बूढ़े बड़े एक मुसलमान था और 50 घंटे पुरुष थे कई स्त्रियां थी अलग स्त्रियां अलग रहती पुरुष अलग रहते कोई जाति का हो वहां जाओ बड़े उत्साह से सेवा करते और मुंबई से प्रबंध है रुपया कमी होने वाले बुला रहे लोग बड़े उत्साह से देते हैं बड़े बढ़िया मकान बने हुए सब मकान सुझे सारी बातें वो सारे वक्त उत्साह छोड़ दे और कोई पसंद नहीं लहसुन प्याज बजा शुद्ध भोजन करो भजन करो ऐसे जरूरत है क्योंकि आज बड़े बूढ़ों की सेवा करते थे तो सनातन ने खोला है बड़ा अच्छा है बड़ा सुंदर है हम देख रहा है ऐसे सेवा करो भाई मनुष्य धर्म मिला है पैसे दिए भगवान ने आपको समय दिया है मौका दिया है और भगवान को याद करो एक भगवान को याद करना एक दिन गरीबों की बड़े बूढ़ों की सास है ससुर है दादा से है दादा रस है बूढ़ों की सेवा करो बूढ़ों की सेवा से भगवान राजी होते हैं भगवान प्रसन्न होते हैं आपके घाटे की पूर्ति होती है घाटा नहीं होता सेवा करने वाला घाटा नहीं होता भगवान की कृपा से चीजें सब आती है स्वतः स्वभाव अब सच्चे हृदय से दूसरों को सुख दिया है सर्वे भवन तो सुख न सर्वे संतु मया सबके सब सुख हो जाए सबके साथ निरोग हो जाए सबके सब मान्य भक्त हो जाए सब जीवन मुक्त हो जाए, महात्मा के प्यारे प्यारे हो जाए, भगवान के प्यारे हो जाए, ऐसा भाव रखो भाव, तो आप कल्याण होगा, उद्धार होगा, सच्चे हृदय से परमात्मा में प्रेम होगा। और भैया ये मौका है मनुष्य शरीर का, वो बीता चला जा रहा है, मौका चला जा रहा है, पता नहीं कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, बहुत का पता नहीं। कलकत्ते में सत्संग में एक माई हुई, सत्संग में करती हुई, पता नहीं बैठे हो मर जाए, चलते हो मर जाए, पता नहीं। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान को याद करो, सेवा करो, दो काम है, मनुष्य नहीं दो काम है। अस्सी सदा दो, अस्सी सदा दो, अपने पास है उसे एक रोटी मिले तो आधी रोटी भी से दो, के सब तो नहीं दे सकते भाई, हम भी खाएंगे। सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, हित करो, सर्वभूति चीजता के प्राप्त मामे में, और लमन दे ब्रह्म देवान शायद निर्गुण की प्राप्ति चाहो, सगुण की प्राप्ति, प्राणियों का हित करो, सर्वभूति रता, अपनी प्रीति हित करने में हो, कल्याण करने में हो, उद्धार करने में हो, नाश कर मत करो, सद्बुद्धि पैदा करो, सेवा करो, लाभ होगा, आपका हित होगा, बहुत लाभ की बात है। समय है, समय ये मानव शरीर मिला है, ये छूट जाएगा अचानक पट, इस वास्ते जल्दी इसमें लग जाओ, भजन में लग जाओ, समय प्रसन्न हो जाओ, समय सुख फिर का बजना नहीं, कावर साधन किसी सुख ने सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सब काम ठीक हो, परमात्मा के भजन में लग जाओ। अब कीर्तन गलत था, सब प्रेम से करो, जिन भाइयों को बहनों को उठना है वो उठ कर पैर से जाओ, थोड़ी देर ज्यादा तंग नहीं करेंगे, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, सुना भाई सुना, भगवान का नाम सुनाओ, हरि राम हरि राम राम राम हरि हरि, हरि राम Krishna Krishna Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Rama